بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله: باب النهي عن تناشد الأشعار في المسجد. باب النهي اسكريبي دي عدين تيدي بابها عن تناشد الأشعار قبيذي إن لتريه في المساجد، في المسجد مسجد كدحدي سلايس كوغو تيريا غبايه. وبالاسناد قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى وحور ربي عن تناشد الاشعار غبايه استرينتودا في المسجد، مسجد كدحدي سلايغو تيريو ايو ربي. طيب، ترجمة ذي مرك حديثك مطابقة ذو ظاهر قبي أن لتلمام آيانا وقبي أن مركاسي أن وناك سنين وحن وناك سنين أه أما إن مساجد الله قد يقول قبي وح غالب كأ ووحي مساجد الله لسي مركا أي كد يعمان قبي سيدو قبضان يدرتين، لكن مرمر إن لقى يعني لقول رح قبيو قبي يقول وياي قبي هذا الفي هذا الكيس في عيني هاي لب ملء باب قصص عدونكو كينية. قال باب الرخصة، رخصة عدين تيدي وبابها في إنشاد الشعر قبي ترنتي سأل حسن وناكسن في المسجد، مسجد كلحديث إن لقول تري قبي في عن هذا مرك أل حسن بوكو قيدي قبي هذا في عمل تري كرا oo gabayadaas marka fiican dadabcan imaamu shaafici waa kii uu yiri gabayga markuu ka hadlayay ashicru kalaamun gabaygu waa hadal fa xasanuhu xasanun wa qabiixuhu qabiixun kiisa fiicanna waa fiican yahay kiisa xunna waa xun yahay waa un hadal midka ugu xunna marka ashcaarta markuu leeyahay hadda yacnii shicir fiican waxaa noqon kara mid cilmi lagu dhigayo oo cilmigii dadkii loogu fududaynayo midan manduumaadka oo kale wuxuu noqon karaa mid diinta lagu difaacayo oo kale kuwayaalkaas marka waa wax wanaagsan. Zuhdiga iyo adduunyada dadka in la nacsiiyo, aakhirada la jeclaysiiyo iyo xikamkaas iyaguna marka kuwa wanaagsan bay ku jiraan. Waxaa ugu xun marka kuwa nooca ugu xun shicir la shicraa, weliba masjid dhexdiisa lagu shicraa qasadkii masaajidka loo sameeyeyna ka hor imaanayo ashcaartu haddii shicir shirki ay dimnisan tahay oo waxaan waa shicir waana shirkina waa ku dhex jiraa, wixii ilaahay lahaabaa cid kale la siinayaa loo meerina. Kuwaasoo kale nebigu markuu joogayba waa diidi jiray, marna nebigu ma uunan u qaadanin nabi ammaan inay tahay. Gabadhii markay tiri wafiinaa nabiyun yaclamu maa fii qadin, siday nebiga u ammaanaysay shib oo u ahaa markii ay soo gaartay nebi ayaa nagu dhex jira annaga, yaclamu maa fii qadin, berri waxa dhacaaya og, waa ka celiyay nebiga sal allahu alayhi wasallam. Wuxuu yidhi saaha dhihin fa innahu laa yaclamu maa fii qadin ila allah, berri waxa dhacaya ma oga, allah maaha cid kale ma oga. Marka wixii ilaahay lahaa markii isaga la siiyey nebiga waa diiday waa ka qayliyey. Kaasaa marka ashcaarta kuwa ugu xunba waa kuwa shirkiga keenay. Kow, waxaa soo raacaya dadabcan kuwa dulmiga iyo qabaailku isku caayaan ama shaqsi lagu caynayo kale aan cay mudnayn. Waxaa kaloo soo gelaya tashbiibka, kuwa gabdhaha iyo looga sheekeeya iyo ama ghazalka ama tashbiib iyo adba waxay dhahaan, iyagana marka kuwayaalka xunxun bay ku jiraan. Mar aduu shicirka xugun guud keligiis ma wada qaadanayo waxa uu markaa shicirka u yahay bayna ku xiran tahay. Wabilisnaadi qaal akhbarana qutaybatu qaal xadathana sufyaanu can izuhriyi can saciid bn almusayab qaala mara cumaru radia allahu canhu, cumar baa maray buu yiri bixasaana bni thaabitin buu soo maray. Markaas uu marka saciid uu soo maraayo qisadan ay dhacayso saciid ma joogo, lan aslanba waxaa khilaaf ku jiraa saciid ma ka maqlay cumar. In badan marka culimmadu waxay sheegaan inuunan ka maqlin, qaar kalena waa jira oo ka maqlay iyo dhahay isagoo yar buu dhashay yaraan iyo waxbay ku sheegayaan. Qisadan marka cumar markan xasaan ay qisadan dhex maraysa iyo cumar, saciid isaga ma joogo. suuradiisu marka waa suuratu lirsaal oo kale. ismaaciili abubakar alismaaciili sidaa buu yidhi, ibnu xajarna fatxulbaariga waa ku sheego, wuxuu yidhi wa riwaayatu saciidin lihaadihi alqisati cindahum mursalatun. qisadan marka waa mursala, riwaayadan saciid, liannahu lam yudrik zaman almuruuri, waqtigii ay meesha uu soo maraaya ma soo gaarin. walaakin yuxmalu calaa anna saciidan samica dalika min abi hurayra, laakiin waxaa laga yaabaa saciid waxaa lagu xambaaraya inuu abu hurayra ka maqlay mar dambe bacdu, ow min xasaana, ama xasaan laftiisa uu ka maqlay, amase xasaan inuu soo deliishaday abu hurayra inuu yacni soo istishhaaday mar labaad, oo abu hurayrana u markhaati furay, saciidna uu joogo markaas. adoo ixtimaalaadkaas baa marka jiri karo. ayib, zuhrina marka xadiidka isnaadkiisa waa layskugu khilaafay, daarqudni baana aada uga hadlay, sida maxfuudkaana waxay tahay can zuhriyi can saciidin wa can abi salama can abi hurayra. marka si walba uu ahaado xadiidku waa saxiix. wa huwa isaga oo yunshidu fi lmasjidi, cumar baa xasaan soo maray isagoo masjidka gabay ku tirinayo, falaxada ilayhi, waa milicsaday, xaggiisa uu milicsaday, faqaala wuxuu yidhi qad anshadtu, gabay baan tiriyey, oo fiihi iyadoo masaajidka dhexdiisa uu yahay, man, qof huwa isaguba khayru minka adiga kaa fiican, iyadoo masaajidka qof adiga kaa khayr badan uu joogan gabay ku tiriyey. uma iltafata ilaa abi hurayrata, abi hurayra uu milicsaday, faqaala wuxuu yidhi asamicta rasuula allahi sal allahu slam yaquulu, ma maqashay iyadoo nebigu uu dhahayo ajib calaya, yacni ajib cannii, yacni jawaab, oo aniga xaggayga ka jawaab, oo nimankaa gaalada ah aniga igaga jawaab celi. ayib, allaahuma ayidhu, allaahuma yaa allaahu allow, ayidhu ku xooji, biruuxi lqudus, jibriil ku xooji ilaahu, nebigu inuu sidaa idhihi jiray oo isagu ii fasixi jiray inaan gabay tiriyo oon isaga ku difaacayo, abu hurayrow ma maqashay buu leeyahay. nacam, oo weliba uu dhahayo allaahuma ayidhu biruuxi lqudus, qaala allaahuma nacam, wuxuu yidhi haa ilaahayow haa, nacam, waa maqlay buu yidhi. marka abu hurayra u markhaati furay xadiidku, marka saciid abu hurayrow ka warinaa, abu hurayra saciidna waa soo gaaray, ee qisadan muruurka ee cumar marka xasaan uu soo agmaraayo yownanba soo gaarin, waxaa laga yaabaa mar labaad in abu hurayra la istishhaaday oo haddana uu markhaati u furay, ama xasaanba inuu u waramay, intaba way dhici karaan. ayib, xadiidkuna marka wuxuu tusayaa gabayadan saan oo kale ah oo wanaagsan, markaa nebigu inuu fasaxay in masjidkii laga tiriyo, oo markaa nebiga laga difaacayay salawaatullahi wasalaamuhu calayhi. laakiin masjidku in gabay uu ka qaalib noqdo sax ma ah, leanna masaajidku waxaa loo dhisay in lagu tukado, lagu cibaadaysto, marka meel gabayada loo soo doonto haddii laga dhigtay waa dhibaata, taas ma laga hadlayo. marmar laakiin waa laga tirin karaa. qaala baabu nahyi can inshaadi daallati fi lmasjidi, iska reebidda layska reebay baadi yaboohsigeeda, fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa in lagu yaboohsado. wa bihi qaala akhbaranaa muxamed bnu wahbin, wahuwa muxamed bnu wahbi bni cumara bni abi kariimata alxaraaniyu saduuqun rawa lahu annasaa'iyu faqad, qaala xadathanaa muxamed bnu salama وهو الباهلي الحراني ثقة روى له البخاري في جزء القراءة ومسلم والأربعة عن أبي عبد الرحيم وخالد بن أبي يزيد الأموي مولاهم الحراني ثقة قال حدثني زيد بن أبي أنيسة وهو الجزري ثقة له أفراد مرك الليرة مرك ثقة له أفراد macnaheedu waxa ay tahay haddii isagu uu xadiid la gooni noqdo ama ziyaado kelmad uu ziyaadiyo, kayruhuna aynan ziyaadinin, waa layska ilaalinaa. marka wixii uu la gooni noqdo, wixii cidi uunan ku khilaafayninna waa soconayaan, oo waa thiqa isaga. can abi zubayri can jaabirin qaala, jaa'a rajulun, nin ayaa yimid, yanshudu daallatan, baadi yaboohsanayo, fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa, faqaala lahu rasuulu llahi sal allahu slam, nebiga wuxuu ku yidhi laa wajadta alla aadan helin laa wajadta alla aadan helin buu ku yidhi. qaala baa markaa hadalka uu nebigu ku yidhi waxay keenaysaa marka inaynan habboonayn in masaajidka baadi in lagu yaboosado. ayib, waxaas baadi yaboosigeed marka waxaa yaa arkayey waay sidaa marka inaan masaajidkii lagu dhihin. ayib, haddii marka iclaan ama yacni laga sameeyo waxaasaa la hayaa iyo ay tahay oo kale, iyadu marka inshaad iyo ma noqonayso, leanna markaas baadi hadda yaa arkay iyo la dhahay ama la naadsanaya ma aha. dadka ama ilmaha yareerkaana culimada qaar waxay yidhaahdaan daalla marka la yidhaaho xoolaha, daalladu xoolahay badanaa ku dhacaysaa, dadku ma soo galaya. marka haddii cunugii wax laga naadiyo la yidhaah cunugaasaa dhumay, ciddii aragtay qofkaa soo gaarsiisa, iyo waxay leeyihiin daalla ilmo yareer ma la dhihi karo, laguma tilmaami karo. laakiin haddaad cillada dib u milicsatana, cillada riwaayaadka qaar waxay leeyihiin faina almasaajida lam tubna lidalika, masaajidda arrintaa looma dhisin, cibaadaa loo dhisay. cillada markaad fiiriso dabcan dad iyo wax kale farqinaya markaa ma lahaanayaan, dad iyo keyrkoodi. baabu idhaari silaaxi fi lmasjidi, baabu bayaani xukmi idhaari silaaxi, hubka muujintiisa caddaynteediibu u baab yahay, fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa in lagu dhex muujiyo. wabihi qaala akhbarana cabdullahi bni muxamed bni cabdiraxmaan bni almiswar alzuhriyu wahuwa saduuqun rawaa lahu muslimun walarbaca basriyun, ayuu yihi imaamu nasaa'i. ayib, wa muxamed bnu mansuurin qaala xadatana sufyaan wahuwa bnu cuyayna qaala qultu lii camrin, camar ayaa waxaan ku yidhi asamicta jaabiran, jaabir ma maqasha yaquulu isagoo dhahayo, mara rajulun, nin ayaa wuxuu soo maray, bisihaamin leebab ayuu la soo maray, fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa, faqaala lahu rasuulu llahi sal lau slam, nebiga wuxuu ku yidhi khud binisaalihaa, caaraddeeda qabo, yacnii caaradda leebka caaraddiisa adiga qabo, oo hadday wax hallaynayso, hadduu wax hallaynayo adiga ha wax kaa hallayo, intaad cid kale oo muslima wax aad ku ugu hallayn lahayd. ayib, sidaa yacni waa isuu ma maqlin? qaala nacam, buu yidhi haa waa maqlin. saa ma maqashay? qaala nacam, ayuu yidhi. riwaayadan hadda qaala nacam bay leedahay, riwaayo imaamu albukhaari kitaabu salaaha uu ku soo saaray waxay leedahay nacamta ma laha, intan bis khud binisaaliha bay ku eg tahay. qaar baa marka waxay yidhaahdeen meeshaasi marka inqidaac baa ku jira, oo ibnu badaal baaba ka mida, oo wuxuu leeyahay xadiidkan laa yadharu fiihi lisnaad, isnaadki yacni musnadnimo ku muuqan maayo, maxaa yeelay wuxuu leeyahay qaala yacni nacam lama dhihin. ibnu cuyayna camr bnu diinaar ayaa wuxuu ku yidhi jaabiraa sidaa iyo sidaa ka maqashay soomaaha, yacni ma jaabir sidaa ma ka maqashay, haa lama dhihin. mar haddaan haa la dhihin marka in jaabir laga maqlay ma cadda, binaan calaa dalika marka waxay leeyihin waa munqadic xadiidka. laakiin riwaayadan de qaala nacam yaaba tilmaamaysa. bukhaari laftiisa meel kale ayuu marka yacni ayuu qaala nacamta riwaayada sidaan oo kale uu ku keenay. waxaana soo gelaysa masaladan, masaladii ahayd alqiraa'a cala shaykh, haddii ardaygu uu sheekha ku dul akhriyo ee shiikhuna uu shib iska yahay ee uunan dhihin maya ama haa midna aanu dhihin, xadiidkaas ibtisaal ma lagu xambaaraya? hawa lagu xambaaraa nacam, inuu dhahana shardi ma aha cinda jumhuuri ahli lcilmi. oo marka haddii mathalan qofku markuu qof ku akhrinayo qiraa'a cala sheekh uu samaynayo ayuu wuxuu leeyahay akhbaraka fulaanun, sidaasuu ku bilaabaya akhbaraka fulaanun annahu qaala akhbaranii fulaanun can fulaanin can fulaanin can nabiy sal lau slam, marka hebel baa kuu waramay waay, marka waa ii waramay inuu dhaho qasab maaha, shib hadduu iska yidhaahdo waa ansaxa nacamta, marka wax shardiya ma. binaan calaa dalika marka xadiidka haddaynan xataa nacamta ku jirin waa musnad. waxaa laga qaadanayaa xadiidkan masaajidda qofku inuu ku muujin karo hub iyo wax la mid ah, laakiin shardi markaa waxaa ah dadkaas muslimiintae masaajidda ku tukanaya inay ka nabadgelayaan ayaa shardi ah. Hadday leeb iyo wax lamida ay tahay oo masaajidka lasoo dhex marayo kale caaradda uu gacanta ku qabana si qofna aynan u mudin. Haddii waxaan dabkan yacni waqtigan la isticmaalo uu yahayna inuu dabkii marka uu ka xiro ammaankii uu ka xiro si cidna aynan ugu dhicin uunan marka u asiibin ayaa laga raboona. wax un khud binisaali haada macnaha waa in laga badbaadaa laga rabaa, sidii looga badbaadi lahaa hadduu sameeyo waa usoo qaadana. Xadiid ibnu cumar oo waxaa jiray isagana maalin ciid abaa ibnu cumar nin baa dawaafayay baa caarad leeb ayaa caaradiisa ibnu cumar ayaa muday. markaasaa xajaaj uu qayliyey oo uu yidhi yaa waxaan sameeyo yaa ku muday iyo markaasuu ibnu cumar wuxuu yidhi waxaan ugu muday buu yidhi qofkii maalin aan hub la qaadanin iyo meel aan loo qaadanin qofkii usoo qaatay waayo qofkana duray yidhi annaka nacam. Isaguna markaa dabcan uu ku sarbeebaya xajaajka laftiisa nacam. waxaan adaa ka dambeeyey meeshan keenay waa hubka nacam. marka haddii marka qofku hadda wixiisii meel u dhigta hadduunan haynin masaajidkiina inuu ku dukado uu u baahan yahay waa maal in la dayaco maaha hubka waa soo qaadanayaa laakiin dadku waa inuu ka cishtaan taasaa laga rabaa. Lan asalka dadka masaajidda soo galo asalku waa muslimiin. qof marka haddii uu ka gaaro isagoo meeshii ku socdo haddii qof uu jug iyo caaraddii uu ka siiyo waxaa dhici karta de markaa dhow qofkii inuu dhiig khatar u galo oo qof muslima dhiiggiisa. marka tarjamada xadiidka mudaabaqadoodu waa daahir. baabu tashbiiki alasaabici fi lmasjidi, faraha isdhexgelintooda masaajidka dhexdiisa in faraha laysdhexgeliyo wuxuu ku soo arooray caddayntiisii buu u baab yahay. wabilisnaadi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim wahuwa alxandaliyu qaala akhbaranaa ciisa bnu yuunus qaala xadathana alacmashu can ibraahima wahuwa ibraahim ibn yaziid annakhaci can ilaswadi qaala dakhaltu ana wacalqamatu aniga iyo calqamaa galnay calaa cabdillaahi bni mascuud ayaan u galnay faqaala lanaa wuxuu nagu yidhi asallaa haa-ulaa'i kuwaan ma tukadeen yacnii iyagoo ka wadaa qulnaa laa maya baan dhahna ma tukanin. qaala wuxuu yidhi quumuu kaca fasalluu tukada fadahabnaa waxaan doonnay linaquuma inaan istaagno khalfahu gadaashiisa fajacala axadanaa midkeen wuxuu yeelay can yamiinihi midigtiisa waalaakhara kan kalena can shimaalihi bidixdiisii buu yeelay. labay ahaayeen gadaal inay ka istaagaan bay damceen, mid buu soo qabtay midiguu yeelay, midka kalena bidixdiisuu yeelay. fasallaa waa tukaday bigayri adaanin walaa iqaama, aadaan la-aan iyo iqaamo la-aan buu tukaday. fajacala wuxuu gudagalay idaa rakaca hadduu rukuucayo shabbaka bayna asaabicihi, markuu rukuucayo farihiisu isdhexgelinayay saas farihiisaas ayuu yeelayay. wajacalahaa wuxuuna yeelayay bayna rukbateyhi labadiisa jilbood dhexdooda, yacnii markuu rukuucayo labada jilbood ama labada bowdo dhexdooda ayuu tou farihi isgeliyo ayuu labada gacmood meeshaa gashanayay. macnaheedu waxay tahay jilbaha ma qabsanayni markuu rukuucayo. waqaala wuxuuna yidhi haakadaa ra'aytu rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam, sidaadaan oo kalaa nebiga arkay sala allahu salama facala, isagoo sidaa yeelayaan arkay. maxalushaahidka marka waa maxay hadda tashbiiku lasaabici fi lmasjid, salaada isagoo ku jiro isdhexgeliya labada farood farihiisa isdhexgeliya, marka waa inay bannaan tahay buu ku wadaa. ayib, axaadiid badan baa ku soo aroortay masaajidka dhexdiisa in faraha laysdhexgelin karo oo nebigaba uu sameeyey sal lla slam, oo xadiidkii almu'minu lilmu'mini kalbunyaani yashuddu bacduhu bacdan wa shabaka bayna asaabicihi, masaajidkuuna ku jiraa markaas nebiga sal lla slam. waxaa kaloo jirtay iyadana markii udulyadayn xadiidkiisii markii labada ragco uu ku salaamo noqsaday geed meesha ku yaalla qiblada ayuu istaagay wa shabaka bayna asaabicihi, farahu isgashtay masaajidkii uu ku dhex jiraa suu ma arkaysid. axaadiid fara badan oo nebigu uu tilmaamayo faraha isgeliyey bukhaari marka axaadiid fara badan buu keenay markuu baabkan uu baabeeyey. xadiid marka waxaa jira isagana nahi uu ku soo arooray oo abu daawuud uu warinayay min xadiidi kacbi bni cujra oo nabigu yihi sal اllaه slam idaa tawadaa axadukum midkiina duu weyse qaato uma kharaja caamidan ila اlmasjidi oo soo baxo isagoo masaajidka usoo qasdaayo falaa yushabbikanna yadayhi labadiisa gacmood yaan isdhex gelinin faraha fainahu fii salaatin maxaa yeelay intuu soo socdo salaada uu ku jiraa marka intaad salaad sugaysid iyo intaad salaad usoo socotaba faraha inaad isgelinin xadiidkaas saasuu sheegaya marka xadiidkan marka ibn xibaan waa saxiix yeelay sanadkiisana khilaaf baa ku jiro a'imada qaarkoodna way daciif yeeleen qaarna way jamciyeen nahyiga iyo kuwan oo axaadiidta nahyiga xadiidkan hadda aan sheegnay oo abu daawuud ee nebigu uu reebay faraha in la isgeliyo marka masaajidka loo soo socdo ama lagu jiro waa calaa sabiili lacib wallahwi marka ay tahay adoo iska ciyaaraya inaad faraha isgashato oo ciyaar ciyaar darteed aad isku geliso ayaa nahyigu uu ku dhacayaa xaadiidta nebigu uu sameeyey faraha uu isgeliyeyna maslaxaa ku jirtay oo waxbuu ku fasirayay nebiga sal allahu calayhi wasalam oo markuu yidhi almu'minu lilmu'mini kalbunyaani dhis oo kale weeye shuddu bacduhu bacdan qaarkood qaarka kale xoogeynayaan tusaalow ku bixiyeen marka haddii maqsuud sharciya ama maslaxo sharciya ay jirto waa la ogol yahay waa axaadiitu ljawaas macnahaasay ka hadlay xadiidka nahyigana wuxuu ka waramayaa lacib iyo wax lamida marka ay tahay riwaayadan haddaan usoo noqonno oo riwaayadan ibnu mascuud ee markii uu tukaday oo uu rukuucaayo labada gacmood uu isdhex gashtay markaasuu labada jilbood dhexdooda uu geliyey tadbiiqaa la yidhaha middaas atadbiiq tadbiiquna waa la nasakhay awal waa jiri jiray sidaana loo tukan jiray laakiin markii dambe waa la nasakhay nebigana sal allahu calayhi wasalam labadiisa gacmood jilbahu saartay marka uu rukuucayo abuu muusa alashcari ayaana sidaa tilmaamay insaa la yeeli jiray markii dambena la nasakhay marka ibnu mascuud isaga naasikha ma uunan maqlin qofkuna naska dambe ee wax nasakhay marka uu maqlo unbaa lagula xisaabtama intii kale de wixii uu ogaabuu ku camal falay dembi maaha marka taas ayib middan kale iyadana labada qof inay midig iyo bidix marayaan isaga ibnu mascuud sidaan uu ku tegey laakiin xadiidkii anas iyo marka la fiiriyo nebigu anas iyo wiilkii agoonka ahaa gadaashiisay safteen walcajuuzuna muxuu yidhi min waraa'ina islaantana gadaal ayay marka aaday ay ka safatay marka iyagoo laba abaa nebiga gadaashiisa ay safteen marka laba markay yihiin gadaal ay safanayaan ee midig iyo bidix ka mari maayaan وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن سليمان وهو الأعمش وأعمش قال سمعت إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله فذكر نحوه قال باب الاستلقاء في المسجد قور قوريسغا إن جاغا جاغا لو سيخدو مساجد كدحديسا وخي كو يمد عدينتيسي بابيها وقفكو مركو فديو fadhi jiif uu sameeyo oo marka qoortii marka uu saa gadaal gadaal uu markaa qoortiisu meel uu cusjiyo oo qadaadkii marka uu meel saarto sidaa marka masjidkii dhexdiisa in lagu samayn karo iyo in kale oo qofku marku isagoo fadhiya qadaadkiisii uu markaa halkaas geeyo oo wax ku uu cuskado labada lugoodna uu isa saarto markaa labada lugoodna saa isu saaro siday noqona masjidka dhexdiisa طيب وبه قال أخبرنا قتيبة وهو ابن سعيد أبو رجاء البغلاني عن مالك عن ابن شهاب وهو الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أذيركي وعبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أركي مستلقيا إساق أمرك جاق جاق أجيف في المسجد مسجد لحديث واضعا أو لغي إحدى رجليه لبدي سلقود مدود على الأخرى مدك على أكر ساري طيب soo labadiisa lugood mid ka mida midda kale kor saaray xadiidku marka wuxuu daliil yahay fiihi jawaazu listilqaa inay bannaan tahay sidaan nahyi baa soo arooray oo yacni qofku inuu istilqaa uu sameeyo nahyigaasi marka iyo kan xadiidkan see loo jamcinayaa marka culimada in badan oo ka mida waxay yidhaahdeen nahyiga waxay ku xambaareen haddii qofku cawradiisa ay faydmayso matalan hal maro oo kaloo wataa hadduu labada lugood isa saarto qofku hortiisa fadhiyo cowradiisa u muuqanayso ma la ogolo markaas. Haddii laakiin uu wax wato oo cowradiisa aynan muuqanaynin, sidaan hadda nebigu samaynayaba waa bannaan tahay marka. Ayb, waana sida ugu fiican. Ayb, oo nahyigu marka wuxuu ku dhacayaa cinda khashyati buduwi alcawrati, jawaaskuna wuxuu ku dhacayaa marka idaa umina min dalika, haddii sidaa laga aamin yahay. qaarkoodna naskhi bayba la aadeenoo waxay yidhaahdeen nahyigu waa mansuukh, oo iyaga waxay yidhaheen xadiidkan oo nebigu inuu sameeyaa dambeeyey isagaa marka wuxuu nasakhayaa nahyigii naskhigu. laakiin de wuxuu u baahan yahay taariikh, taariikhduna aada ma u cadda meeshan. maslak saddexaadna wuxuu yahay nebigay u gaar tahayna qaaraa yidhi nahyigu waa caam, ficilkaana waa ficil nebigu u gaar a, nebiga khusuusiya ku jirta. khusuusiyadana waa la diiday oo abuubakar iyo cumaraba sameeyeen. hadday abuubakar iyo cumar sameeyeen, khusuusiya waa u dhammaatay. ayib, aduu marka meeshaas saddexdaa maslag baa lagu kala maray. maslaku aljamci waana kan ugu fiican. istilqahana waa marka cawradu ay laga cabsanaa inay faydanta, lama ogola, haddaan laga cabsanayninna laa ba'sa, dhib ma laha. ayib, kaasaan ugu fiican, maxaa yeele kuwan kale tarjiix iyo naskhi iyo howlo kale u baahan yihiin. qaala baabu nawmi fi lmasjidi, hurdada xukunkeeda caddayntiisii u baab yahay masaajidka dhexdiisa in la seexdo. ayb, wabihi qaala akhbaranaa cubaydullahi bnu saciid qaala xadatanaa yaxya huwa bnu saciidin alqaan can cubayd illaahi qaala akhbaranii naaficun can ibni cumara annahu kaana, wuxuu ahaa yanaamu inuu hurdaayo masaajid uu seexan jiray, wahuwa shaabun, isagoo dhallinyaro ah, cazabun, oo markaa iskaabulo aho doob ah. cazab waa luqada ashharka ah ama afsaxa ah, cazab. riwaayada bukhaari waxay leedahay wahuwa shaabun aczabu, aczab marka luqa qaliila jiddan, aad qaliil u ah, sida fiicanina waa cazab. ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu dabdiyey bikasri zaay ayuu yidhi cazib, meeshaan xoogaa wahmi baa ku jira, oo cazib iyada sabqu qalam inay tahad moodaa, ee asalku waxaa weeyaan waa bifatxi zaay, zaayada in la kor dhigo cazab. cazabkuna waa ninka aan guursanin, waa ee doobka ah, isagoo dhallinyaro ahoo doob ah oon guursanin, laa ahla lahu, ehelna aan lahayn. marka laa ahla lahu waxay iska noqonaysaa tafsiir, cazabki unbaa laysaga fasira. calaa cahdi rasuulillahi sal allahu slam, waqtigii rasuulka fii masjidi nabiyi buu seexan jiray sala allahu calayhi wasalam, fii masjidi nabiyi, marka yanaamuday ku tacalluqaysaa. acab maa idiin dhiganay zaad waa reebamay casbunuu yihi may zaadu inay kor dhignaato cazabun weeyaan kelmadda. ayib, meesha marka maxalu shaahidku waxay tahay masaajidka in la seexan karo, oo hadda mathalan yani ibn cumar masjidku seexan jiray, asxaabu sufahana waa seexan jireen, haweenna masjidku inay seexatana waa soo aroortay. baabu nawmi nisaa'i fi lmasjid, gabadhii ehelkeedii kasoo tagtay, oo gabadhii xadiidkii wayowma alwishaaxi min tacaajiibi rabbina ilaa annahu min daarati alkufri anjaanii, gabadhii qisadii dheerayd ee gabadhii dadkeedii iyagoo gaalo ahaa maalin intay soo labisa yani intay ka caariyeysatay gabdho yani gabdho kuwooda ah wishaax ay lahayd, oo markaa wishaaxii ay daftay dafo ay daftay iyadoo u malaynaysa hilib, ayaa markii la waayey bay garaaceen gabadhii addoontaheyd baa la garaacay, la garaacay adaa qaaday baa lagu garaacay, markii dambe dafadii unbaa soo tuurtay hal mar. markii sidaa ay aragtay oo dadkiina ay dhibaatada u geysteen, waa ka tagtay, way iska islaamtay gabadhaa. marka masaajidkay seexan jirtay, balabala yar masaajidka ugu taallay ayay seexan jirtay. marka haweenkuna inay seexan karaan, ragna inay seexan karaan, qayluulsigana in la ogol yahay, oo cali iyo faatimo markay xoogaa isku yar yacni xoogaa ay isku caroodeen, waa tii cali uu masaajidka iska soo aaday nebiga markuu gurigii faatimo tegey, ayna bnu camiki, in adeerkaa aaway, markaasay tiri qaadabtuhu, xoogaa waa isku xanaaqnay bay tiri, masaajid ma aqan, waa iga tegey. masjidkii buu arkay marka isagoo hurdo oo dhinac dhan ciiddii ay ka taabatay, markaasuu ciiddii inta ka jafay, qum yaa abaa turaab waa kii dhahayay. Saddexda xadiidba waxay tusayaan masaajidka in marka jiif haddaan marka la yacni aynan maslaxadii masaajidka loo dhisay salaada haddii aynan ka hor imaanayno meelihii lagu tukan lahaa aan la seexanaynin dhib ma lahan. Ibnu Xajar laftiisana waa tilmaamaya oo nowmu lmasjidi inuu bannaan yahay limaslaxatin uu ku bannaan yahay, waa inay laakiin maslaxa ay jirtaa mafsadana markaa in laga badbaadi karo. Ayb, tarjamada markii xadiidka mudaabaqadoodu sidaasay daahir isugu yihiin. Baabu lbusaaqi fi lmasjidi, iska yacni xaakada xukunkeeda caddayntiisiiba u baabaya fi lmasjidi lagu dhex xaakoodo. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد حاكذا مساجدك دحذي سلقوا حاكونا يا خطيئة واقف وكفارتها كفارة ذي دون دفنها دوغتان كيدوا مساجدك أن لقوا حاكونا واقف كفارنا وحاوان لدوغو يعني قف إنين قارين وإنين أصيبين duugitaanku goormuu suurtageli karaa hadduu carray yahay masaajidkan, laakiin masaajidka hadduunan carray ahaynoo sidaan oo kale uu yahay ee aslan marka inaad maradaada ku xaakooto ama fasaleeti aad wadato ama tiishu iyo wax lamida inaad ku xaakooto, laakiin inaad halkan ku tufto ma ahan, sababtoo hadda carra ma aha meeshan, ma duug mayso, lagama qaadi karo, lagama bixin karo. Kan marka laga hadlayo waa meeshii dafni uu ku xasili karo. Xadiidkan iyo mid kale oo yacni nebigu sal allahu sallam uu yidhi walyabsuq can yasaarihi ow taxta qadamihi, waa laba xadiid. Kan waa mid masaajidka in lagu xaakoodaa waa dembi, kafaaraduna waa duugid in la duugo. Iyo midka dhahayo qofkiin hadduu salaada ku jira walyabsuq can yasaarihi, bidixda ha u candhuuftufo, ayib, ow taxta qadamihi ama gumadiisa bidixda hoosteeda lugta. Xadiidkan waa laba cumuum, labaduba waa caam. Kanna waa caam oo albusaaqu fi lmasjidi khati'atun, si kasto waay, si kasto oo masaajidkii loogu candhuuf tufo dhexdiisu waa dembi. Kan kale marka isaguna walyabsuq can yasaarihi ow taxta qadamihina waa cumuumo masjid iyo keyrkiis lama kala qaadin, xadiidku ma kala qaadin, waa marka cumuumaani tacaaradaa, waa laba cumuum oo iscaariday. إمام النووي مسلك بومري قاضي عياضنا مسلك إمام النووي يسوي حوليه هي يجعل الأول عاما, حديث كهرو عام كدغيا البصاق في المسجد خطيئة يعني أي عام كدغيا سنة مساجد كمارك عن روف لوغو ما تفكر أكتيسة مت كان وليبصق عن يساره أو تحت قدمه أي خاس يالا يايو wuxuu ku khaas yeelayaa bimaa idaa lam yakun fi lmasjidi, isaga marka wuxuu leeyay masaajid in candhuuf lagu tufaa waa sina kuma banaana. Kan kale oo bidix iyo hoos ha u tufano intee waa meelaan masaajid ahayn markaa ku tukanaysid waayuu leeyahay. Nacam, marka midkaanuu caam makhsuusa ka dhigay walyabsuq can yamiin can yasaarihi albusaaqu fi lmasjidina, wuxuu ka dhigay khadi'atun caam oo aan la khasiisaynin. caamka marka la khasisaayo caamun makhsuusa la dhahaa soo maha, walyabsuqba wuxuu ka dhigay caamun makhsuus, kanna caamnimadiisu u daayay. Nacam, ayib, qaadi ciyaadna isagu waa cagsiyey oo wuxuu ka dhigay xadiidka labaad walyabsuq can yamiinihi can yasaarihi oo taxta qadamihi caam buu ka dhigay, ama masaajid ha la joogo ama meel kale ha la joogo. Midkan marka albusaaqu fi lmasjidi khati'atun ayuu marka ku khasisayaa, ayib, wuxuuna ku khasisayaa miman lam yurid dafnaha, masaajidkii inu candhuuf lagu tufaa waa gaf, yay gaf ku tahay ninka aan duugaynin, ninka inuu duugaa aan rabin ayay gaf ku tahay, marka ninka aan duugaynin buu ku khasisaa marka midkaan. Waa la fahmayaan umalayna labadaas marka maslag haddaad fiiriso nusuusta iyo waxaad moodaa qaadi ciyaad xoogaa inuu xoog badan yahay kiisa, waxaana ku tusayaba nebiga sal allahu sallam masaajidka dhexdiisa ayuuba ku tufayba waxa uu yidhi ow yafcalu haakadaa, intuu maradiisa qaatay soo masjidkii ku jiro tufay candhuuf ku tufay, masaajidka dhexdiisa waay soo maha meeshuu candhuufta ku tufaayo. ila masaajidkii uu ku guda jiray. Haddii albusaaqu fi lmasjidi khaطiئatun la caam yeelo ay sifa oo masaajid dhexdii candhuuf loogu tufaa soo gelaysa, nacam, ama maro isticmaal ama si kale isticmaal baa soo gelaysa. Ayib, iyo nus iyo xadiid kaloo fara badan, man tanakama fi lmasjidi falyugayib, ninkii masaajidka ku candhuuf tufayo ha qariyo candhuuftaasi, falyugayib. طيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. حديث كان مركو حوت الماما يا دي هقري اللي يري واكو عن روف توفي كراوة, لكن شرط إنه الدوغا لقربا أما أماشي كقاعد مركا البص ما يقولش أنا واكا هدلا وصوص على يقولش أنا واكا هدلا هنا ماشا لقا هدلا يدي وميل دوغ مكرتان كهدلا هنا oo ciid iyo wax la mid ah. Imaamu Nawawi isaga ama masjidku ciid ha ahaada ama yownan ahaanin maba ogolaba isaga bataatan, oo hadaad candhuufba tufayso waa inaa ka baxdaa buu leeyahay masaajidka. Qaadi Ciyaadna marka wuxuu leeyahay albusaaqu fi lmasjidi khaطiئatun waa caamun makhsuus. Dayib, oo haddii la duugaayo kale oo masaajidku uu carro yahay, haddii lagu tufaayo marada oo kale, maradiisa uu ku tufayo oo kale, iyo wax dhibaata male buu leeyay, waana la ogol yahay. Adoo halkaas bay marka mareen. Qaala baabu nahyi can an yatanakhama arrajulu fii qiblati almasjidi, iska reebida la iska reebo qofka inuu xaakoodo masaajidka qibladiisa uu ku xaakoodo u xaakoodo. Wabihi qaala akhbaranaa Qutaybatu can maalikin can naaficin can ibni cumara anna rasuula allahi sal sallama ra'aa, wuxuu arkay busaaqan ba uu arkay candhuuf fii jidaari lqiblati, qiblada gidaarkeeda ayuu ku arkay derbigeeda, faxakkahu, nebiga waa xogay, uma aqbala cala annaasi, dadkii buu ku soo jeestay, faqaala wuxuu yidhi idaa kaana axadukum, midkiin haddii uu yahay yusallii inuu tukanayo, falaa yabsuqanna, yownan candhuuf tufin, qibala wajhihi, hortiisa yownan u candhuuf tufin, fa ina allaha caza wajalla alle qibala wajhihi, wejigiisa xaggiisa u ahaaday, idaa sallaa, marka uu tukanayo. Yani qiblada xagga hore ayuu alla subxaanahu wa tacaala qiblada xaggeedu ahaaday, marka yownan hore candhuuftii u tufin. Xadiidkan marka laba arrinba lagama fahmin. A'immadii salafka oo dhan marka laysku keeno, laba arrinba kama aynan fahmin. Arrinka koowaad waxay tahay ilaahay inuu meel walba joogo kama aysan fahmin xadiidkan. Xadiidkan marka, fa ina allaha caza wajalla qibala wajhihi, marka la leeyahay ilaahay baa qiblada joogo kama aynan fahmin. Diintaana anaga iyagaana soo gaarsiiyey, hadda sooma arkaysid. Wabihi qaala akhbaranaa Qutaybatu can maalikin can naaficin, aan leenahay soomaana xadiidkii ayna soo gaarsiiyeen macnihiisana laabudda iyagaa naga badiyo. Wax iyaga kamida oo ka fahmay ilaahay meel walba uu joogaa ma leh. Maadada labaadna waxa ay tahay cid ka fahamtay ma jirto in xadiidkan laga qaadan karo ilaahay inuusan carshiga ka sarreyn, oo ma jirto culimada islaamka wax iska a'imadan salafka wax iska hor keenay xadiidkan iyo ilaahay inuu carshiga ka sarreeyo. Mutlaqan ilaahay marka la tilmaamayo sarreynaa lagu tilmaamaya, waa naga sarreeya annaga. Sarreynta ilaahayna waa sarreyn dhaati ah iyo mid sifa ah iyo mid qudro ah, intaba ilaahay waa naga sarreeya. Culuwgiisu waa mutlaq. Ninkii yidhaahdo culuwi daad ma jiro, kan kalaa jiro, asagaa daliil laga rabaa maahan inuu annaga daliilkana weydiiyo, maxaa yeelay culuwi mutlaqan shareecada ku haynaa annaga, wa huwa alcaliyu alcaiim, culuwiga mutlaqaana wax uu ka tegaayo ma leh. Marka ninka dhahaya kanna waa ka baxayaa, kanna waa gelaya, calayhi daliil, isagaa laga rabaa. Mararka qaar dhallinyarta waxay isku dayaan inay iyaga raadiyaan bidaatihi iyo meelay ku jirto, bidaatihi waa ku dhex. Mar haddii alla la tilmaamay, allah markaan leenahay sifaadkiisa iyo daatadiisa waa isku wada jiraan, ma kala qaadmayaan. Ninkii kala qaadayna facalayhi daliil. Marka markii nebigu uu gabadha weydiiyena ayna allaahu, uu yidhi aaway alle, koray ku tilmaantay, allahu fi samaa'i tilmaan, kor ayay ku tilmaantay. Marka lama dhihi karo in la yidhaahdo marka xadiidkaana jiro, xadiidkan baa wuxuu diidayaa allahu fi samaa'i uu diidayaa, wax sax a ma ahan. Salafkuna weligood iskama horkeenin xadiidkan iyo nusuustaa culuwiga ilaahay. labadaa wax ka fahmay male ibnu rajabna saasuu fatxulbaariga uu ku tilmaamay. macnaha xadiidka haddii loo soo laabto, rabbi subxaanahu wa tacaala isagoo sareeyo, isagoo sifadii culuwiga wato, hortaada ma ahaa karamaya wuu ahaan karaa. qamarka ama dayaxa, dayaxu hadda bisha waa makhluuqaadka alle wax yaroo ka mida yay ka mid tahay. markaad hortaada iyadoo ka muuqanaysay kaa sarraysaa soomaa mase saas sax maaha, iyadoo hortaada jirta haddana waa kaa sarraysaa. siday ku dhacday marka in laga fahmo, fa ina allaha tacaalaa qibala wajhihi ilaahay ma sarreeyasay yaa yidhi ma sarreeyana, xadiidku ma dhahaayo ilaahay ma sarreeya maunan dhihinna. ilaahay marka isagoo hortaada ah wuuna kaa sarreeya, waa kaa sarreyn karaa. haddii makhluuqaadkiisa wax ka mida culu sarreyn iyo inay hortaada ka muuqato isku daran isku darsatay, ilaahay isaga marka muxuu min baabi ulaawaay sooma siduu doonu yeeli karaa. ayb, labada arrin marka xadiidkan marka la joogo, marka mutaakhiriin ma ahane a'imada salafka labadaa waxyaabood midna kama aysan fahmin, laakiin mutaakhiriinta waa dhacdaa dadka dambe qaarkood, waxaana ka mid a alxaafid ibnu xajar laftiisa. nacam, xadiidkan markauu macnaynayo wuxuu leeyahay wafiihi raddun calaa man zacama ana allaha fawqa alcarshi bidaatihi. nacam, waa hadalkaas hadal saxa ma aha. nacam, maxaa yeelay a'imadii salafka waruu ka keenay ma aha, isagay la noqotay saas. laakiin xamaad ibnu zayd iyo a'imadii salafka markii uu ibnu rajab uu sheegayo tafsiirkooda xadiidkan, weligoodna xataa saa lagama hayo, haddii laga hayana saaba sheegi lahaa. maxaa yeelay ibnu xajar ahlu istiqraa, riwaayaadkana aada u yaqaanaa, isagaa wuxuu keeni lahaa cid salafka ka midoo saas dhahday. xakamna waxaa noqonaya saddexdii qarni oo nebigu uu khayrka uga markhaati kacay ayaa noqonayaan. diinta ilaahayna axaadiidta nebigana in iska tacaarud waa in laga daayaa ikhtilaaf. ilaahay wuxuu leeyahay walow kaana min cindi gayri illahi falaa yatadabaruuna alqur'aan walow kaana min cindi gayri illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kathiira. qaala baabu dikri nahyi nabiy sal اlla slama can an yabsuqa rajulu, iska reebidal nebigu uu reebay sal اlla slama uu reebay, can an yabsuqa rajulu, ninka inuu candhuuf tufo bayna yaday hortiisa uu candhuuf tufo, ow can yamiinihi ama midigtiisa uu candhuuf tufo, wahuwa fii salaatihi, isagoo salaadiisa ku jiro horay ama midigta. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa sufyaan can izuhriya can xumayd bni cabdiraxmaan can abi saciidin alkhudriyi ana nabiya sal اlla slam ra'aa nukhaamatan xaakow arkay fii qiblati almasjidi masaajidka qibladiisa ahaatay, faxakahaa wuu xogay bixasaatin buu ku xogay dhagax, wanahaa wuxuu reebay an yabsuqa rajulu qofka inuu can dhuuftu fa bayna yadayhi ow can yamiinihi hortiisa ama midigtiisa, waqaala yabsuqu can yasaarihi ayuu u can dhuuftufayaa bidixda waad ow taxta qadamihi lyusraa ama lugtiisa bidixda hoosteeda. qaala baabu ruksati lilmusallii an yabsuqa khalfahu, ruqsada la ruqseeyo caddaynteeda qofka tukanaya loo ruqseeyey, an yabsuqa khalfahu gadaashiisa inuu u candhuuf tufo, ow tilqaa'a shimaalihi ama bidixdiisa dhinaceeda, gadaal buu u candhuuf tufaya marka le isaga dhan waa jeesana ma laga wado. xoogaa waxaa laga wadaa lugtiisa bidixda ciribteeda, ciribteeda waa gadaashiisa ileena. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن ربعي, سفيان كوى ثوري, عن طارق بن عبد الله المحاربي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت تصلي هداد تهي إن تكنيست فلا تبزقن بين يديك هرتاد هو عن لوفتفن ولا عن يمينك ميدك تادن هو عن لوفتفن وابسق خلفك قداش هذا هو عن لوفتف ow tilqaa'a shimaalika ama bidixdaada xaggeeda, in kaana faariqan hadday bannaan tahay, haddii lagu tukanaayo maya nin kale midigtiisay noqonaya, wa ilaa haddii kalena fahaakadaa sidan ha yeelo, wa basaqa taxta rijlihi, lugtiisa ayuu u candhuuf tufay, wa dalakahu, dhulka ayuuna ku rugrugay. ayb, qaala baabu biayi rijlayni yadluku busaaqahu, yacnii candhuuftiisa labadiisa lugtee oho ayuu ku rugayaa u marmarinaya. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن سعيد الجريري عن أبي العلاء ابن شخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عن أركي تنخع سو حاكوذي حاكونا يفا يعني سو حاكوذي فدلكه برجله لكتي سأيو كرك رغي اليسراء بذح فرالوكتا بذح اللي حقا ساب الله عن أفتفاي باب تخليق المساجد مساجد إن لا أدقيه ومركا يعني لماريو برفون أما شيء عرف له أراد كيس موقناي أما يعني عين موقناي سله أنا أسألك خلوق وحويا وبرفون كمذب كله مذب جال على هذا أما مذب كله على هذا مركا لقول رابا ميل marka masajidi in lagu dharoobo barafuun jurmi leh ee ayn leh la arkay saas ay ka dhigantaan wabi qaal akhbarana ishaaq ibn ibraahim wa huwa al-hanzali qaal akhbarana aaid ibn habib wa huwa aaid ibn habib ibn mallah saduq rumiya bitashayyu rawa lahu an-nasa'i wa ibn majah qaal hadathana humayd al-tawil an anas ibn malik qaala رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحو أرك النخامة بوارك حاكو في قبلة المسجد مساجدك بقبلة ذي يعني فغضب وعرض حتى احمر وجهه إلى وجه قذوتي فقامت امرأة ويني باك عظيم للأنصار أنصار تكمد فحكتها ويحكتي وجعلت مكانها بوسك يذين وحي شي خلوقا برفون مركا جرم له زعفران يوحاس وقال لا أي كرر وابطي ماشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحير ما أحسن هذا ألا كان وناك بدنا سيدان يعني يشي فيعنا حديث كان ابن خزيمة سو ساري مركو سو ساري كد بوحيري هذا حديث غريب وفي رواية الأثرم ابن رجب فتح الباري سيدو كسو قوريي أنه سأل الإمام أحمد أثرًا بها إمام أحمد سؤالي عن حديث عائد بن حبيب وحديث كهوما فقال وحوير قد روى الناس هذا على غير هذا الوجه حديث كان ذاتك وحوير ويوريين سيدان عائد أوريين سي كدوان أوريين سيدان كدوان نواسان صومرنا ونبي أساقابة ترتيري ويني ما ترتيري أساقابة ترتيري كيان صومرين ورواية إسماعيل بن جعفر والزهير بخارنا وصوصاري كلاهما عن حميد بإسناده وليس فيه ذكر للمرأة ولا الخلوق برفون إلا مريي وهوان إني ترترتي مدنا ملاحين نبي كان حقي ولذلك بخاري في التاريخ الكبير وحويري وهذا أصح النبي ترتري إساق وحبرفوننا أن لما رينين تاسا أصح نما بضم بي الحافظ المزي تحفها تحفة الأشراف حديث كان وحوتيري كتاب الطهارة من المجتبى مرك حديث كان طرف كيسي أو شاقي سين مركو قري أي وحو شاقي كتاب الطهارة إنو كسو صاري النسائي إننا نعد محنكو هنا كتاب الصلاة أما يعني كتاب المساجد ينجي إذا كتاب المساجد طيب مركز دو حادع كرتو إن أما سبق قلم أي تهي أما إن بعض النسخ هالكاس أي نسخة دي أصيو أوفيرين أي حافظ المزي إن ظهار ذا أي كجرتين واسس ورقل الله أعلم طيب كتبتان مركز أضرافتو حد ريمي مركز أهمية وين إليهن حق الروايات مركز لفيرين أهمية ذي إليهن حق مرك الله في ريو اعتماد كنا وحب بذيهين أماكن تلفت إذا حديثك وكي مدنة إذا ويقع آد واللوغة النقضة هذا آخره والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد